Buongiorno. Allora. Allora. Halló! Halló, ti hol vagytok? Ha megyünk kifelé a kadászkába. Te merre vagy? Én még itt vagyok. Hova tetted a kulcsokat? Milyen kulcsokat? Az öregasszony szobájának a kulcsait. Ott van a, hogy is hívják, a cipőszerkény. De odaadtam neked az ajtókulcsot, azt címet, nem? Igen, a kapukulcs nálam van, igen. Jó, akkor. Na, szia! Na, te.